плати, пісню, що в серці дзвенить, як тебе не любити. За ті корі очі, коли серце не хоче вже нікого більш любити, як про тебе не сніти.